รับร่างทรงของเทพที่เป็นเทพกุมารทองวันนั้นก็เตรียมงานที่ลานบ้านกลางแจ้งนั่นแหละหมอที่จะมาทำพิธีเนี่ยเป็นคนทรงเหมือนกันแต่ว่ามีชื่อเสียงเป็นคนที่ใครๆเคารพนับถือชื่อหมอบุญยืนเสร็จแล้วพักหนึ่งหมอบุญยืนก็มาและเมียที่เป็นลูกสาวคนโตของนางสมใจก็ออกไปรับหมอก็บอกไหว้พระเจ้าลูกเอ้ยเป็นยังไงมั่งข้าวของจัดเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วล่ะเชิญพ่อหมอตรวจดูก่อนเถอะเผื่อมีอะไรขาดเหลือจะได้หาเพิ่มเติมหมอบุญยืนก็เดินตรวจตราความเรียบร้อยจนเป็นที่พอใจแล้วก็นั่งลงบนอาสนะที่เจ้าภาพเขาจัดเตรียมเอาไว้เอาละเดี๋ยวข้าจะเริ่มพิธีแล้วนะใครมีธุระจะไปไหนก็รีบไปซะเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าตอนที่ข้ากำลังทำพิธีเนี่ยใครจะลุกออกไปไหนไม่ได้นะจนกว่าจะเสร็จพิธีหมอบุญยืนก็ประกาศบอกทุกคนที่นั่งอยู่ในวงล้อมสายศิลป์บริเวณลานพิธีเสร็จแล้วแกก็จุดเทียนเล่มใหญ่ตั้งบนไอ้ก้นขันทองเหลืองที่คว่ำลงในขันน้ำมนต์ใบใหญ่เริ่มสำรวมจิตเป็นสมาธิระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและคุณครูบาอาจารย์ก่อนที่จะบริกรรมคาถาปลุกเสกน้ำมนต์ก็มึมงำพึมพำอยู่พักใหญ่เสร็จแล้วก็เรียกลูกศิษย์มาช่วยกันยกขันน้ำมนต์เดินไปหยุดยืนใกล้ร่างนางสมใจผู้ป่วยก็เอาย่าแฝกที่เป็นกรรมถือในมือลงไปแช่ในขันน้ำมนต์แล้วก็ยกขึ้นประพรมอึดใจเดียวร่างที่แทบจะเคลื่อนไหวเดินเหินด้วยตัวเองไม่ได้ของนางสมใจก็เริ่มขยับขยื่นและลุกขึ้นนั่งได้อย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์สายตาของคนตั้งเยอะก็จับจ้องมองดูอยู่หมอบุญยืนก็บอกสมใจเอ้ยเอาไปจัดการเอาเครื่องเส้นไหว้ใส่ใบสีซะก่อนไปเสร็จแล้วจะได้เริ่มพิธีสิ้นเสียงหมอบุญยืนนางสมใจก็ลุกขึ้นไปยืนก้าวเดินไปที่ใบสี9ชั้นสูงกว่าหัวคนอีกนะเดินไปอย่างแข็งแรงไม่มีอาการเจ็บป่วยหลงเหลืออยู่เลยท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่มองกันอย่างฉงนสนเท่พอจัดการนำข้าวของเช่นพวกดอกดาวเรืองข้าวตอกดอกไม้เครื่องเส้นไหว้อื่นๆทั้งหมด9อย่างใส่ใบสีเรียบร้อยหมอบุญยืนก็ให้ลูกศิษย์เอาขันน้ำมนต์ไปให้ยายสมใจในพรมใบสีก่อนที่จะเรียกให้ไปแต่งหน้าทาปากจนนวลผ่องริมฝีปากแดงชัดนะแบบกุมารทองแล้วก็ให้เข้าไปนั่งขัดสมาธิประจันหน้ากับหมอนี่เอามือสองข้างวางหงายบนหัวเข่าให้ปลายนิ้วชนกันหมอบุญยืนก็นั่งสมาธิเหมือนกันหันหน้าชนกันก็เริ่มบริกรรมคาถาเงิมงามฟังไม่ได้สับเดี๋ยวร่างยายสมใจก็เริ่มมีอาการโงกเงกงวนเงินเหมือนจะล้มแต่ก็ไม่ล้มกระทั่งหมอบุญยืนเป่าคาถาพรวดสุดท้ายลงไปบนกระหม่อมเสียงนางสมใจก็ดังขึ้นทันที ขอบคุณพ่อหมอขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองนะที่ช่วยให้หนูได้อาศัยร่างนี้ทำความดีช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองนะ เสียงของยายสมใจนี่ไม่ใช่เสียงเก่าแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเสียงเด็กอายุไม่กี่ขวบตอนนี้ร่างแก่กลายเป็นที่ประทับทรงของเทพกุมารทองไปแล้วเทพกุมารทองพูดแค่นั้นก็ลุกขึ้นยืนร่ายรำอย่างเบิกบานสำราญใจกระทั่งหมอบุญยืนก็บอกเอาละพอได้แล้วกุมารเอ้ยเอาไว้วันอื่นค่อยรำเถอะวันนี้ร่างเขาเพิ่งจะฟื้นไข้ให้เขาได้พักผ่อนก่อนเถอะเทพกุมารทองในร่างยายสมใจก็หันไปมองอย่างไม่พอใจเพราะว่าอยากจะรำเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนชักดิ้นชักงอเหมือนกับเด็กๆที่ถูกพ่อแม่ขัดใจเสร็จแล้วก็ออกไปเสร็จแล้วยายสมใจลุกขึ้นนั่งมองคนโน้นทีมองคนนี้ทีแล้วก็บอก มาทำไมกันนะไม่มีงานทำกันหรือไงมาทำอะไรกัน ก็มีแต่ว่าม ีก็ไปสินางเมียดไปหาข้าวมาให้แม่กินทีที่หิวแล้วเว้ย นางละเมียดลูกสาวก็ลุกขึ้นทั้งที่ยังไม่หายงงตอนที่ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็มองหน้ากันไม่อยากจะเชื่อว่ายายสมใจจะหายแล้วลุกขึ้นมาทำปากดีว่ากล่าวชาวบ้านได้คนบ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็รู้ดีว่าปกติเนี่ยนางสมใจเนี่ยเป็นคนช่างพูดเข้าขั้นปากจัดทีเดียวเสร็จแล้วตอนป่วยเนี่ยไม่ค่อยพูดอะเกือบจะไม่พูดเลยในช่วงล้มป่วย อ่ะยังไม่ไปอีกยังมายืนมองอยู่ได้นั่งรออะไรหรือว่าจะอยู่กินข้าวด้วยกันเปล่าละจ้ะกำลังจะกลับอยู่พอดี ป้าแดงคนบ้านใกล้ก็รีบออกปากแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไปอย่างเกรงๆหมอบุญยืนก็เฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าต้องการให้นางสมใจนี่ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นร่างทรงก็เลยแนะนำถึงข้อปฏิบัติที่จะต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความวิบัติเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเออนี่แม่สมใจฟังฉันให้ดีนะตอนนี้แกเป็นร่างทรงเทพกุมารทองแล้วไม่ใช่ยายสมใจคนเก่าแล้วนะเพราะฉะนั้นแกจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในศีล5ซื่อสัตย์สุจริตไม่โลภโมโทสันทรัพย์สินเงินทองของใครต้องช่วยคนโดยที่ไม่หวังอามิตรสินจ้างจะเข้าทรงได้เฉพาะเวลา9โมงเช้าถึง11โมงแล้วก็2ทุ่มถึง4ทุ่มวันธรรมดานะส่วนวันพระห้ามเข้าทรงเด็ดขาดห้ามทำเสน่ห์ยาแฝดให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแกกับครอบครัวลูกหลานจะประสบภัยพิบัตินะจำคำของข้าไว้ให้ดีนะจะหมอไม่ต้องห่วงอ่ะฉันจะไม่ลืมเลยสักข้องเอาละดีมากเอาละเสร็จธุระแล้วข้าจะต้องกลับสักทีหมอบุญยืนก้าวลงบันไดไปแล้วเพื่อนบ้านหลายคนก็มารุมล้อมยายสมใจเพื่อสอบถามอาการเจ็บป่วยและท่าทางประหลาดของแกเมื่อสักครู่เนี้ยนี่เป็นยังไงมั่งอ่ะแม่สมใจยังเจ็บปวดตรงไหนอีกก็เปล่าอ่ะหายแล้วไม่มีตาดูหรือยังไงอ้าวข้าวล่ะไปหากันถึงไหนวะนี่ฮะทำไมไม่ยกสำรับมาสักทีมาแล้วแม่มาแล้วแม่แหมลุกขึ้นได้ก็โวยวายเลยนะนางละเมียดว่าพลางก็ยกสำรับกับข้าวมาวางตรงหน้าแม่นับแต่ได้เป็นร่างทรงยายสมใจก็ให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านตามกฎเกณฑ์ที่หมอบุญยืนสั่งไว้อย่างเคร่งครัดเรื่อยมาอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถาดูมันจะทรงประสิทธิภาพบันดาลผลให้ผู้คนสมปรารถนาจนกระทั่งเป็นที่เลื่องลือชื่อเสียงชั่วระยะเวลาไม่ถึงปีโดยเฉพาะการใบ้หวยนี่แม่นยังกระตาเห็นคนที่รู้ข่าวก็ลังไหลกันมาไม่ขาดสายพร้อมเงินทองข้าวของซึ่งเป็นลาภสักการะก้อนใหญ่ที่ใครๆก็นำมาประเคนให้ถึงบ้านยายสมใจก็นั่งนับเงินค่ายกครูในแต่ละวันอย่างยินดีปรีดาไหนจะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากหลายแพรพันสีสันผู้คนจัดหามาเส้นมาไหว้สมนาคุณมันก็ทำให้จิตใจของนางสมใจเริ่มหวั่นไหวไขว้เขวหลงลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับหมอบุญยืนจนหมดเอ๋ไอ้ค่ายกครู6บาทต่อครั้งต่อคนนี่มันไม่เหมาะไม่สมหรอกมันควรจะเป็นคนละ60บาทนะแล้วก็ให้ซื้อดอกไม้ธูปเทียนที่เราเท่านั้นไม่ต้องเอามาซื้อที่เนี่ยที่ตำหนักของเรานี่นะค่าสะเดาะเคราะห์ก็ต้องแยกคิดต่างหากจากค่ายกครูอีกสัก200 300นะส่วนค่าทำเสน่ห์นี่เอาสัก 6,000 ก็แล้วกัน 6,000 ต่อคนอย่างเงี้ยถึงจะเหมาะสมถูกต้องแล้วนะนางสมใจหัวเราะร่วนนึกกระหยิ่มยิ้มย่องถึงเงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามาแล้วกิตติศัพท์การทำเสน่ห์ยาแฝดพรากเมียพรากผัวของยายสมใจก็ดังกระชอนไปเข้าหูหมอบุญยืนวันหนึ่งแกก็รีบมาเตือนด้วยความเป็นห่วงแม่สมใจอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฉันน่ะเป็นห่วงแกไม่อยากให้ทำเสน่ห์เลยมันเป็นบาปและผลมันจะตกมาถึงแม่สมใจและลูกหลานเอาแค่อาบน้ำมนต์รักษาคนดูดวงทำนายทายทักไปก็พอแล้วที่จริงฉันก็ไม่อยากจะทำหรอกแต่พวกชาวบ้านก็มารบมาร้าวร้องห่มร้องไห้ฉันสงสารน่ะก็เลยช่วยมันไปนางสมใจจีบปากจีบคอพูดนั่งคุยกันต่ออีกพักหมอบุญยืนก็ลากลับไปหลายวันต่อมามีผู้หญิงสองคนมาหาขอให้ช่วยทำเสน่ห์เรียกผู้ชายสามีที่หนีไปหาเมียหลวงก็เขามีลูกด้วยกันแต่ว่าจะให้กลับมาหาเธออย่างเก่ายายสมใจก็ทำทีอิดออดเหมือนจะไม่รับปากแต่แล้วพอผู้หญิงเขาเสนอรางวัลเป็นเงินเป็นหมื่นนี่แกก็ตาลุกวาวเอาละอย่างนี้คุณกลับไปก่อนนะแล้วอีก3วันค่อยมาทำไมนานนักล่ะป้าฉันต้องทำหุ่นขี้ผึ้ง2ตัวแล้วเอาไปทำพิธีปลุกเสกก่อนมันต้องใช้เวลาอย่างนั้นเหรออืมจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกก็เปล่าอะไม่ต้องหรอกหรือถ้าจะมีอะไรพิเศษถวายท่านเทพกุมารทองก็แล้วแต่พวกคุณก็แล้วกัน เอาละยายสมใจแกไม่เชื่อหมอบุญยืนเพราะความโลภของแกอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับยายสมใจทำพิธีปลุกเสกหุ่นขี้ผึ้งด้วยวิธีตามไสยศาสตร์มนต์ดำของแกเสร็จแล้วปรากฏว่า3วันผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มารับของยายสมใจก็เลยเอาหุ่นขี้ผึ้งไปซุกไว้ใต้ที่นอนของแกรุ่งขึ้นวันนั้นเป็นวันสงกรานต์บรรดาญาติพี่น้องลูกหลานของแกก็มาเยี่ยมแล้วก็พากันไปทำบุญที่วัดกันหมดเหลือแต่เพียงทิดมั่นลูกเขยซึ่งอาสาเฝ้าบ้านเมื่อไม่มีอะไรจะทำลูกเขยขยันก็เลยคิดจะเอาข้าวของเครื่องใช้ที่หลับที่นอนของแม่ยายไปซักทำความสะอาดพร้อมทั้งกวาดถูห้องนอนให้แกเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่แบบไทยๆสงกรานต์น่ะนะเสร็จแล้วตอนที่ทำความสะอาดก็เจอหุ่นขี้ผึ้ง2ตัวก็เก็บใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้เพื่อจะสอบถามแม่ยายพอจัดการงานบ้านเสร็จทิดมั่นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจะเข้าห้องน้ำเป็นเวลาเดียวกับปราณีลูกสาวคนที่2ของนางสมใจซึ่งเป็นภรรยาของเขาเนี่ยกลับมาพอกลับมาถึงบ้านปราณีก็คิดจะซักเสื้อผ้าก็คว้าเอาเสื้อกางเกงสามีและลูกๆใส่ลงไปในเครื่องซักผ้ากระทั่งเครื่องทำงานปั่นผ้าแล้วก็บีบน้ำได้ที่ก็หยิบเสื้อผ้าออกจากเครื่องใส่กะละมังเพื่อเอาไปตากตอนที่หยิบผ้าขึ้นสะบัดแล้วใส่ไม้แขวนเสื้อก็เห็นเศษขี้ผึ้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระเด็นออกจากเสื้อแล้วก็ออกมาจากกางเกงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรก็คิดว่าคงเป็นเศษดินน้ำมันที่ลูกชายเอามาเล่นแล้วก็เผลอลืมทิ้งไว้ในกระเป๋ากางเกงบ่ายวันนั้นเองทิดมั่นพร้อมด้วยนางปราณีแล้วก็ลูกๆ ก็พากันไปเที่ยวที่วัดไปดูงานสงกรานต์นะเสร็จแล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีนะเขย่ากันทั้งผัวทั้งเมียแต่ปรากฏว่าได้เบอร์เดียวกันนะได้เลขเดียวกันซ้ำร้ายข้อความในใบทำนายทำให้สองสามีภรรยาถึงก็นั่งซึมนะต้องขยำมันทิ้งแล้วก็ปลอบภรรยาบอกว่ามันไม่จริงหรอกปราณีอย่าคิดมากไปเลยเหลวไหลมันก็ไอ้กระดาษแผ่นเดียวนะหมอดูคู่กับหมอเดาแล้วคนอื่นเขาก็เขย่าได้ใบนี้กันเยอะแยะถ้ามันจริงในครอบครัวพวกเขาก็พังกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วทีนี้คำพูดของน้องเขยเนี่ยทำให้นางลำเมียดพี่สาวของนางปราณีซึ่งเฝ้ามองอยู่ก็นึกสงสัยก็เก็บใบเซียมซีนั้นขึ้นมาอ่านในใบเซียมซีนั้นก็บอกว่าใบที่6นรกถามเพราะกรรมชั่วลูกเมียตัวญาติมิตรสนิทใกล้ต้องกระเสือกกระสนจนวันตายเพราะการร้ายให้พลัดพรากทั้งผัวเมียให้ตระหนักทำดีพลีกุศลเพื่อส่งผลกลายดีไม่มีเสียผ่อนผันทุกปลดยากเรื่องผัวเมียมีแต่เสียใบนี้ไม่ดีเลยละเมียดอ่านจบก็เอาไปไว้ที่ตักพระพุทธรูปแต่เอาไปใบเดียวอีกใบหนึ่งก็ละเมียดก็เก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ให้แม่ดูที่บ้านคืนวันนั้นเองปราณีภรรยาทิดมั่นตอนใกล้สว่างก็ลุกขึ้นเตรียมหุงหาอาหารและต้มน้ำร้อนไว้ชงกาแฟเสร็จแล้วตอนที่เดินไปถึงประตูห้องครัวก็ต้องสะดุ้งตกตะลึงตาค้างยืนจังงังอยู่กับที่เพราะว่าเห็นเงาผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งยืนขวางประตูมีเชือกสีขาวคล้ายๆได้สายสินผูกติดกันทั้งคู่ก็มองหน้าเธออย่างเครียดแค้นเสียยิ้มใบหน้าแตกระแหงหัวเราะอือเสร็จแล้วก็ทำหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกโอดโอยแขนขาบิดไปบิดมาแล้วหลุดออกมาทีละข้างเหมือนกับหุ่นดินน้ำมันที่โดนเครื่องซักผ้านี่ปั่นจะหลุดออกไปทีละชิ้นนะแขนขาหลุดออกมาหมดพร้อมทั้งหัวก็หลุดร่วงพื้นดินกลิ้งไปหยุดที่เท้าของนางปราณีเท่านั้นเองนางปราณีกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่จะสุดร่างหงายตึงในตานี่เหลือกลานทิดมั่นได้ยินเสียงสะดุ้งตื่นลุกพรวดออกจากห้องนอนก็ร้องตะโกนถามเมียว่าเป็นอะไรวิ่งไปถึงหน้าห้องครัวเห็นร่างนางปราณีลงไปนอนบนพื้นบ้านหน้าตาซีดตากรอกไปกรอกมาเหมือนกำลังกลัวสุดขีดนะเสร็จแล้วก็บอกผีนางปราณีก็หลุดปากละล่ำละลักอย่างหวาดผวา3คืนต่อมาภาพการคุกคามจะเอาชีวิตของหุ่นขี้ผึ้งคู่นั้นก็ยังคงติดตามรบกวนนางปราณีจนกระทั่งเกิดอาการประสาทหลอนท ทิดมั่นก็เป็นห่วงเมียว่าจะทรุดหนักก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลในตัวจังหวัดแต่หลายวันผ่านไปอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหมอก็ต้องสั่งให้ทิดมั่นเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าปราณีจะมีอาการประสาทหลอนแล้วลุกพรวดพราดออกจากเตียงผู้ป่วยจะทำให้เกิดอันตรายได้ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจจะหยุดยั้งเหตุการณ์เลวร้ายได้คืนนั้นตอนหัวค่ำทิดมั่นก็ปลีกตัวออกมาจากเตียงผู้ป่วยหลบไปสูบบุหรี่ที่บริเวณระเบียงด้านนอกเสร็จแล้วเวลานั้นปราณีก็ลุกออกจากเตียงกรีดร้องกรีดกลัวแล้วอย่าทำฉันเลยท่ามกลางสายตาคนป่วยหลายคู่ที่ยังไม่หลับปราณีก็วิ่งพรวดพราดตรงไปประตูที่เขาเปิดไปบันไดหนีไฟข้างตัวอาคารแล้วกระโดดพุ่งหลาวลงไปข้างล่างไปยังพื้นซีเมนต์เบื้องล่างทันทีที่ร่างตกกระแทกพื้นกระดูกศีรษะแขนขาของปราณีก็แหลกเป็นชิ้นไม่ต่างจากหุ่นขี้ผึ้งที่ถูกปั่นนอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วทิดมันก็วิ่งลงไปประคองร่างอ่อนระทวยเหมือนกับไร้กระดูกขึ้นมาน้ำตาที่ไหลรินออกมาเสียงสะอื้นร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นงานศพของปราณีผ่านพ้นไปหลายวันทิดมั่นยังคงซึมเศร้าแล้วก็เริ่มมีอาการหวาดผวานะบ่อยครั้งที่เขาสะดุ้งตื่นลุกพรวดร้องตะโกนด่าทอเสร็จแล้วก็คว้าสิ่งของเครื่องใช้ใกล้มือคว้างปาสิ่งที่เห็นในภาพหลอนจนแตกหักเสียหายใช้การไม่ได้ญาติพี่น้องต่างก็หวาดผวาว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีใครโชคร้ายโดนลูกหลงเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเขาคาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้คืนนั้นทิดมั่นมีอาการประสาทหลอนคว้าปืนจากใต้หมอนออกมากระหน่ำยิงอย่างบ้าคลั่งนะยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเสร็จแล้วก็มีเสียงยายสมใจร้องร้องโอ้ยโอ้ยว่าฉันถูกยิงช่วยด้วยนางสมใจในร้องครวญครางขอความช่วยเหลือลูกหลานเพื่อนบ้านใกล้เคียงตื่นตระหนกพากันมาจับตัวทิดมั่นไว้ก็นำร่างโชกเลือดของยายสมใจส่งโรงพยาบาลทิดมั่นถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะให้การได้เพราะยังมีอาการหวาดผวาพูดจาวกวนสับสนตำรวจก็นำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อตรวจสอบอาการป่วยในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเขาเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งจำเป็นจะต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วนส่วนตัวยายสมใจหลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลแกก็ถูกนำตัวกลับมานอนพักอยู่ที่บ้านนานเป็นเดือนอาการป่วยก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่ากระสุนทะลุไปโดนกระดูกไขสันหลังระบบประสาทเป็นอัมพาตท่อนล่างเดินเหินเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยลูกหลานช่วยประคองให้ลุกนั่งบนรถเข็นถึงจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ส่งผลกระทบถึงอาชีพร่างทรงของแกอย่างถึงที่สุดการทำนายทายทักก็ไม่ได้แม่นยำเหมือนเดิมเวทมนต์คาถาก็เสื่อมสิ้นผู้คนที่เคยศรัทธาไปมาหาสู่ก็ร่อยหรอลงทุกวันเงินทองที่เคยได้เคยมีก็เริ่มขาดมือชะตาชีวิตของยายสมใจก้าวมาถึงช่วงขาลงได้รับความเดือดร้อนทุกทรมานอย่างหนักทั้งกายทั้งใจลูกหลานส่วนใหญ่ก็อยู่ห่างไกลก็มีเพียงละเมียดลูกสาวคนโตที่เฝ้าปรนิบัติดูแลอยู่ตามลำพังละเมียดก็ครุ่นคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นไปตามคำทำนายทายทักในเซียมซีใบนั้นได้นะแล้วก็ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็เอาใบเซียมซีออกมาอ่านตั้งใจจะเอาไปให้หมอบุญยืนดูเพื่อจะหาทางช่วยเหลือให้เรื่องร้ายๆบรรเทาเบาบางลงไปพ่อหมอพ่อหมอช่วยแม่หน่อยนะอย่าให้เป็นอะไรมากไปกว่านี้เลยเออละเมียดเอ้ยมันสายไปแล้วข้าเคยเตือนแม่เองแล้วแล้วเขาก็ไม่เชื่อแล้วมาถึงขั้นนี้ใครก็ช่วยไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยต้องทำใจยอมรับผลกรรมไปเถอะหมอบุญยืนก็พูดให้ปลงก็ใช่อย่างที่หมอบุญยืนพูดนั่นแหละใครเล่าจะปฏิเสธผลการกระทำของตัวเองได้ไม่ว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาปทุกคนย่อมได้รับเองอย่างยุติธรรมสะสมกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปไม่ช้าก็เร็วเรื่องของเวรกรรมบาปบุญนี่มีเล่าให้ฟังกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ